meisje, ze was 15. Met school was ze al klaar. School kost te veel tijd, dus school is niks voor haar. En de vriend had genoeg geld, dus waarom zou ze zich nog spangen? Nog geen halfjaartje later was dat meisje alweer zwanger. Ik zie het nog goed voor me, grote ogen van die wangen. Ontkent ze alle feiten, want een kind wil ze al langer. Ik kon mij nou niet lullen, jij bent 15, dat is nou jammer. Meisjes van je leeftijd horen in de stad te hangen. Maar nee, ze wist het zeker, niks dat haar keus verandert. Tot op een dag de vriend met een chick om aangewandeld. En behandelt haar plots minder, blijf samen voor het kindje. Tot op het punt van zondagavond kom ik wel wat drinken. En trots als ze is, slik die shit, pint een traan weg. Een kind kost nu niks, niet gek als een tweede vader. Toch props voor die chicks met die kids zonder vaders. Worden op hoofd omhoog, keek die uit jullie in de gaten. Zo begint het als kattenkwaad en zo gaat het tot erger. Zo maken daden je niet kapot en zo maken ze sterker. Zo sta je sterk en zo laat je je kennen. Zo breek je het ijs niet op tijd en zo verwatert het verder. Zo sta je s'avonds naar de stralende sterren. Wacht je op vallende exemplaren voor latere wensen. Maar zo weerspiegelt het je geluk en zo kraken de scherven. En kerf je strepen in de band om je laatste dagen te tellen. Reggie was 16 en had het hoog in zijn bol. De 5 VWO-leerling was veelbelovend op school. Hij had goede resultaten, maar was verder losgeslagen. Zijn moeder vond het moeilijk opvoeden zonder vader. Ze werkte voor een hongerloontje bij de leenbakker. Geen wonder dat Reggie en zijn zusje het niet breed hadden. Hij zag zijn moeder zweten voor cash en verdiende beter. Dus spaarde hij zijn geld en kocht een 9 mm om de dag daarna mee te nemen voor actie bij de Total. Oké, iedereen handen omhoog, dit is een fucking overval. Open de kluis en paas me al het geld nog maar. Ik heb mijn vinger op de trekker, is geen ruimte voor een heldendaad. Hij kwelde daar zijn geest, begreep dat het kloten was. Door de zenuwen viel zijn pistool op de toonbank. De verkoper was sneller, greep de gun en schoot dwars door zijn oogkast. Nu wordt hij aangeklaagd voor doodslag. Zo begint het als kattenkwaad en zo gaat het tot erger. Zo maken daden je niet kapot en zo maken ze sterker. Zo sta je sterk en zo laat je je kennen. Zo breek je het ijs niet op tijd en zo verwatert het verder. Zo sta je s'avonds naar de stralende sterren. Wacht je op vallende exemplaren voor latere wensen. Maar zo weerspiegelt het je geluk en zo kraken de scherven. En kerf je strepen in de band om je laatste dagen te tellen. Dave was altijd space, smokte veel, hij was down. Hij deed stoer voor zijn vrienden en gedroeg zich als een clown. Deed dapper en was grappig, maar van binnen had hij pijn. En alleen als hij gebruikte was die gozer nog maar blij. Slikte snoof van alles en zijn geld dat ging in rook op. Gebruikte zoveel, ging naar de bank, zag dat hij rood stond. Ging stelen van zijn vrienden met hun pimpas op een rooftocht. Je zou haast gaan zeggen dat hij naar zijn eigen dood zocht. Toch kreeg hij kansen, maar het glipte door zijn vingers. Hield zijn hand op bij de soos, daarvan kocht hij coke en pillen. Flipten op een duur, de tanden vielen uit zijn bek. Die man werd 30 kilo licht en niemand die hem nog herkent. Anoniem over de straat, een capuchon over zijn hoofd. Hield zich groot, praktisch dood, had zijn toekomst een beloofd. Nu is die verre van fris, omdat hij een zwerver is. Zonder een dak boven zijn hoofd, man, weet je hoe erg dat is?